ninga kaboyete mwana mama. Sokira bolingo bakubeleki. Bona kobanga ye mwana mama ye mwana musiki ya mama na ngai kosa lisonge bona kobanga ye mwana mama ye mwana musiki ya mama na ngai kosa lisonge joli mama joli mama Hallelujah, Sholi mama, Hallelujah, Sholi, Hallelujah, Sholi, Hallelujah. Señor Botola. Sherina kobelela e Baninga wa kotambola Feti babalela babale oho Soka, soka, soka bape ya wana e Pidase, kabuyo nama Yokanga mwana na yo Sherina kobelela e Baninga Kotambo la veti babale na babale oho Señor Botonga, a direct de Panama Pidase, kabuya namba Yokanga mwana na yo sharina gobelelae Thank you.